La batalla de Tebes, de Naguib Mahfouz, traduïda per Josep Franco i Isaías Mineto, editorial Bromera. Quan el missatger d'Apopis, rei dels Hicsos, arriba a Tebes, carregat d'arrogància, Sekenenre, governador dels egipcis, augura notícies nefastes. Els Hicsos sempre han tractat de sotmetre els egipcis des que, dos segles enrere, els avantpassats d'Apopis van envair la regió inferior del Nil. La indignació de Sekenenre i els seus homes de confiança esclata en conèixer les tres conflictives demandes d'Apopis, que constitueixen tres provocacions a les creences i l'honor dels egipcis i del mateix Sekenenre. Novel·la entretinguda per a lectors amb curiositats històriques que narra els conflictes entre pastors i llauradors, entre natius i forans, entre blancs i egipcis de pell bruna.